lyssnar på Sveriges Radio. Det här är P3. Det här är P3 Dokumentär med mig Fredrik Jonsson och med Kristoffer Hansson. Först hände det som alla sa inte kunde hända när passagerarfärjan MS Estonia förliste mitt ute på Östersjön och 852 personer omkom. Därefter kom nästa chock i och med regeringens och myndigheternas hantering av katastrofen. I kvällens PT-dokumentär möter vi anhöriga, överlevande och ansvariga, men vi börjar i en helt annan ände. Färjorna som trafikerar Östersjön kallas för ro-ro-fartyg, uppkallat efter uttrycket roll-on-roll-off, som innebär att bilar och lastfordon kan köras ombord via ramper. Ro-ro-fartygen är nämligen avsedda både för last och för passagerare. Det var 1959 som det första fartyget av det här slaget introducerades på Östersjön. Innan hade gods- och passagerartrafik bedrivits på olika båtar, men det visade sig snabbt att den nya affärsidén var lukrativ. Utvecklingstakten som sedan skedde på 70- och 80-talet saknar motsvarighet. I takt med den ökade efterfrågan och den allt hårdare konkurrensen har färjorna blivit större och större och förvandlats till flytande hotell och nöjesfält. Resandet innebär inte längre bara en innehållslös transportsträcka från punkt A till B, utan ska också vara en upplevelse i sig. När man väl har gått ombord på en färja är det lätt att glömma bort att man befinner sig mitt ute på havet. Det är låst överallt. Ja. Jan Tore Törnros har arbetat på Viking Line sedan 1985 och som befälhavare sedan 1990. Idag är han kapten på Vikings färja Cinderella som går mellan Stockholm och Mariehamn på Åland. Vart befinner vi oss nu? Ja, nu är vi uppe på bryggan. Här navigerar vi och övervakar hela fartyget. Vi har ju då alltid två man på bryggan här, tre ibland, beroende på situationer och... Och då har vi en lots, styrman som sköter navigeringen och så har vi en vakthavande styrman som sköter radiokommunikation internt och externt. Och sen har vi dessutom en utkik då som de mest bara tittar ut. Vad är din uppgift? Nu, alltså jag är befälhavare här så att, normalt när vi kör så är jag inte här uppe utan jag är uppe mest vid kritiska situationer som ankomst och avgång, dåligt väder, dimma, storm och i övrigt när styrmännen här på bryggan behöver hjälp. Vad kan man säga om Östersjön, att köra båt på Östersjön? Är det svåra vatten att navigera i? Så länge det är fint väder så är det ju inga problem alls. Det är ju lätt navigerat om vi säger så, men att på hösten så kan det ju vara ganska besvärligt på grund av att det är ganska grunt. Och då är ju vågbildningen väldigt, väldigt kraftig och brant, så det kan ju bli väldigt besvärlig sjö här på norra Östersjön. Utsikter till lördag morgon. Mellersta och norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet. Sydväst, kuling 14-18 och regn med måttlig eller dålig sikt. 8-10 meter höga vågor, är det ovanligt att det blir så hårt väder? Nej, det är ju inte alls ovanligt. Alltså, om vi pratar signifikant våghöjd, då, alltså som ett medeltal, då, så kan ju den vara upp till 7-8 meter. Och sen kan man räkna då att högsta våghöjden kan ju vara... kanske upp till 14 meter då när det är som högst, när det är som allra värst, men det är de där extrema situationerna. Men 14 meter höga vågor, hur anpassar man styrandet och navigeringen efter det? Det som man ju först och främst gör sig är att man kör ju sakta, anpassar farten. Det är ju som när du kör bil, det att är du ute på en motorväg så, och det är fint så kan du ju köra fast 120-130. Sen när du kommer in på en gropig grusväg så kanske du kör 20. Det är så det fungerar till sjöss också, alltså det är... Det är det att man med erfarenhet och sjömanskap och även då tekniska uträkningar så vet man ungefär vad man kan köra. Vad skulle hända om man körde för fort när vädret är för hårt? Ja, det är så att du kör sönder då. Precis som en bil när du på för dålig väg kör för fort så kör du sönder. Och så är det med båt också. Det är, påfrestningarna blir för höga. Och så därför är det ju väldigt viktigt att man anpassar farten efter det väder som är. morgon här i Eko-nyheterna. Över 200 människor befaras ha omkommit när den brittiska färjan Herald of Free Enterprise igår kväll kapsejsade utanför den belgiska hamnstaden Zeebrugge. De belgiska myndigheterna har nu på morgonen bekräftat att 48 människor har omkommit, men dödssiffran verkar stiga kraftigt. Den 6 mars 1987 kantrade färjan Herald of Free Enterprise bara minuter efter att hon lagt ut från hamnen i Zeebrugge. Orsaken var att vatten strömmat in på bildäck. Det berodde inte på dåligt väder utan på att bogporten i fören aldrig stängdes. Besättningsmannen som ansvarade för stängningen hade gått och lagt sig och 193 personer miste livet i den största brittiska färjekatastrofen på 30 år. Många har suttit uppe i natt och följt räddningsarbetet via radio. Nu börjar teorierna och spekulationerna att komma om hur det kan ha gått till. Erik Steneroth är professor i skeppsbyggnadsteknik. Han säger att den här typen av så kallade ro-ro-fartyg är känsliga. Fartygen har ett stort öppet däck som om det tar in vatten tappar sin stabilitet. Och den här typen av fartyg har också drabbats av fler olyckor än andra fartygsmodeller. Kantringsolyckor får man väl säga att de har visat sig tidigare vara känsligare. Men det har då berott på vissa konstruktiva saker som man har tagit hänsyn till på moderna fartyg. Och därför så betraktar jag moderna ro-ro-fartyg som fullt sjösäkra. Och man ska inte vara djupt rädd för att åka med dem. Under rättegången efter katastrofen med färjan Herald of Free Enterprise 1987 avslöjades missförhållanden inom rederiet och slappa säkerhetsrutiner ombord. Tyvärr är det ett återkommande fenomen. Mayday, relay, mayday, relay. Flygande mot oss från Skandinavien Star. Båten är i brand. Passagerarna går från bordet. Vi tränger... Natten till den 7 april 1990 är färjan Scandinavian Star på väg från Oslo till Fredrikshamn. Klockan 01.45 upptäcks en mindre brand på övre bildäck som man lyckas släcka omedelbart. Men kort därefter kommer tre nya brandlarm från olika platser på fartyget. Mayday-anropet sänds ut 02.10 och närliggande fartyg skyndar till platsen. När kaptenen på Scandinavian Star har radiokontakt med sin kollega på Stena Saga utgår han ifrån att passagerarna har övergivit fartyget. Besättningen har både passagerare och besättning övergivit fartyget. Kaptenen på Scandinavian Star lämnar fartyget och när räddningshelikoptrar anländer är katastrofen ett faktum. När vi kom så brann det rätt kraftigt i aktern och en kraftig rökutveckling. Och sen bara efter någon halvtimme, 45 minuter, så började det brinna även på babordssidan. Rökdykarna fann döda eller medvetslösa människor som kämpat för att försöka ta sig ut ur labyrinterna och korridorer. 158 personer dog och efteråt konstaterade man flera brott mot de internationella reglerna för säkerhet till sjöss. Scandinavian Star hade precis satt i trafik och Sjöfolksförbundet hade reagerat på att fartyget var Bahamasflaggat trots att de skulle gå mellan Norge och Danmark. Besättningen kom från bland annat Portugal och Filippinerna och hade inte hunnit lära känna båten. Kaptenen, rederiets direktör och ägaren dömdes till 6 månaders fängelse och direktören och redaren förbjöds att fortsätta med rederiverksamhet. Polisutredningen slog fast att det troligtvis var en sedan tidigare känd pyroman som låg bakom branden. Pyromanen omkom själv i katastrofen. Ja, 50 personer tros alltså ha omkommit när den polska färjan Jan Heveliusz kantrade och slog runt i morse utanför den tyska ön Rügen. Färjan var på väg till Ystad. 61 personer fanns ombord, 6 av dem var svenskar. Och hittills har bara 9 överlevande hittats. Jan Heveliusz hade sedan hon byggdes 1977 varit inblandad i 28 mer eller mindre allvarliga olyckor. När hon natten till den 14 januari 1993 till slut förliste i hårt väder. 54 personer omkom och de enda som överlevde var besättningsmän. Det var bara de som hade tillgång till räddningsvästarna som krävdes i det kalla vattnet. Under samma period i januari 1993 påträffades under en inspektionsrond på det svenskflaggade Diana 2 skador på fartygets bogvisir. Som tur var ledde de inte till något haveri. Visiret reparerades men inga ytterligare åtgärder vidtogs. Diana 2 hade varit i drift i 14 år sedan de byggdes 1979 på det tyska Meyervarvet. Ett år senare byggdes på samma varv efter samma ritning ett systerfartyg till Diana 2 som fick namnet Viking Sally. I 10 år trafikerade hon under finsk flagg och för Viking Lines räkning rutten Stockholm-Mariehamn-Åbo. Innan hon 1990 övertogs av Silja Line och blev Silja Star. 1991 bytte hon namn igen till Vasa King och trafikerade då rutten Vasa, Umeå och Sundsvall. I januari 1993 övertogs hon av Estline och fick återigen ett nytt namn, Estonia. Och nu skulle hon gå mellan Tallinn och Stockholm. Jag hade varit och hälsat på min pappa som jobbade i Estland. Så jag hade varit där i ungefär 2 veckors tid och bestämde mig dagen innan att jag ville åka hem. Jag skulle jobba dagen efter. Den 27 september 1994 skulle Sara Hedrenius åka med Estonia hem till Stockholm. Jag hade ju åkt till Estland bland annat med Estonia till Tallinn. Och pappa och jag reste tillsammans dit. Och då frågade jag honom flera gånger, kan man resa med någon annan båt? Därför att jag tyckte att den såg så risig ut. Och jag tyckte att jag ville inte åka med en estnisk färja. Därför att jag visste vilket läge de hade i land. Att de inte hade renoverat och man hade pengar att lägga på uppbyggning. Sen så fick jag reda på att båten var hälften svenskägd och då tänkte jag att då är det nog säkert i alla fall. Det har blåst idag på västkusten omkring 20 meter i sekunden och lika kraftiga vindar blir det nu i natt i de östra farvattnen från Uppland ner mot Gotland. Kanske vinden också kan nå stormstyrkas uppemot 25 meter i sekunden. På kvällen den 27 september 1994 påbörjade befälhavare Jan Tore Törnros ett nytt arbetspass. Då var jag på Viking Line MS Mariella. Och vi gick ju från Helsingfors den kvällen klockan 18. Det var ju visserligen hårt väder utlovat i natten, inte något exceptionellt. Om jag kommer ihåg rätt, kanske runt 20 sekundmeter, kanske lite drygt. Men alltså inget helt exceptionellt, utan en normal, ordentlig höststorm helt enkelt. Och när vi gick på kvällen så var det ju relativt fint väder. Inte alls något, det var till och med så fint väder så att vi gick skärgårdsfarleden ut där. Jag gav ju styrman instruktioner då före jag gick ner på kvällen då för att jag visste ju av rapporten att det skulle bli hårt väder och så för han att han ska anpassa farten då sakta ner sen när det börjar så att vi börjar kvällen med att köra hårt då för att ta in tid då i Finska viken när det var fint väder ännu. Så det var ju sen framåt morgonnatten som det började blåsa. Jag vaknade mitt i natten av att det var 2 rejäla smällar och då vaknade jag till och kände att jag mådde jätteilla och så tänkte jag att nu har vi gått på grund. Och nästa tanke var att nej, det kan vi inte ha gjort därför att det var helt svart. Och det var så mitt i natten och vi måste vara någonstans mitt ute på havet. Så jag somnade om igen. Men bara någon sekund senare så vaknade jag. Och då hade det börjat en slagsida. Och då kände jag att det här är inte bra. Lösa föremål började kana från den ena sidan ner till den andra. Det kändes också att båten pendlade inte tillbaka. Innan så hade det liksom stampat hårt i sjön, men nu pendlar den inte tillbaka. Och sen gick vi ju sakta ner i fart då på natten och sen jag väckte nog mig i styrman eller om jag vaknade själv, jag kommer inte ihåg numera. Just då när det här Estonia hände, när de ropade mig dig. Det här ropar Viking, Estonia. Estonia, Estonia. Mayday, mayday. Det här ropar Estonia. Estonia, Silja Europa, are you calling mayday? Jag visste att det var allvarligt, att det var något som inte stämde och att jag måste ta mig upp och ut. Det var det som var viktigt. Och det var inte så svårt, var det inte, men man blev ändå tvungen att hålla sig i någonting hela tiden. Därför att slagsidan blev värre under tiden jag var kvar där inne. Jag började på något sätt prata med mig själv högt in i huvudet. Och i samband med det när jag tog mig ut i den här hallen också så var det en man som gick framför mig. Och han fick en jag tror att det var en askkopp i huvudet. Och ramlade ner framför mig och det var blod och så. Och jag stannade upp och tittade på honom och funderade på hur kan jag hjälpa honom eller vad ska jag göra? Men jag kom fram till att jag kan inte göra någonting, jag kan inte hjälpa honom. Och när jag lämnade honom och gick vidare då var det som att jag började prata högt med mig själv in i huvudet. Jag sa att jag ska inte förvänta mig att jag ska få hjälp från någon annan. Antagligen på grund av att jag precis hade lämnat honom. Estonia, what's going on? Can you reply? This is Estonia. Enligt haverikommissionens slutrapport utgår det första mayday-anropet från Estonia klockan 01:21:55. 14 fartygs- och landbaserade radiostationer hör Estonias rop på hjälp. däribland Mariella med befälhavare Jan Tore Törnros och Silja Europa med befälhavare Esa Mäkele. Silja Europa, Estonia. Yes, Estonia, this is Silja Europa. Är du här hållande på båt på säsongerna? Ja, på en Suomea. Ja, meillä on nyt tässä ongelma. On paha kallistuma oikealle puolelle. Uskon, että oli pari 30 astetta. När Silja Europa får kontakt med Estonia inleder man en konversation på finska. Radiorösten från Estonia meddelar att man har 20-30 graders slagsida. Och man ropar förtvivlat att Silja Europa ska komma till platsen för att hjälpa till. Och att man även ska be Viking Line om hjälp. Silja Europa bekräftar att man är på väg till platsen och att Viking Line ligger strax bakom och att de förmodligen också redan hört nödanropet. När Silja Europa frågar radiorösten på Estonia om dess position får man till svar att man fått blackout och inte har möjlighet att meddela den, varpå Europa säger att man ska undersöka var Estonia kan tänkas befinna sig. Strax därefter anropar Silja Europa av Jan Tore Törnros som är befälhavare på MS Mariella och befinner sig i närheten. Silja Europa, Mariella. Mariella är var Europa, 16. Ja, är du klart för det var deras positioner? Är det de som är här till babord av oss? Nej, jag fick ingen position av dem, men de måste nog vara här i närheten. De har 20-30 grader styrbord slagsida och blackout. De ropar ju att de hade stora problem och att de hade slagsida, vill jag minnas. Och man hörde ju då i början så var de ju ganska strukturerade och lugna, och men att sen blev det ju mera panikartat i rösten där. Och vi svängde ju naturligtvis då genast när de ropade med dig, så gav jag order åt styrman att han skulle svänga och köra mot dem då. När jag kom ut den här hallen, trapphallen där, som är så, såg jag att det kom fler folk ifrån högra sidan. Jag var på den vänstra sidan. Och de som kom ut därifrån, de bildade kedja, de ropade till varandra att de skulle hjälpa varandra, hålla i varandra så att man skulle inte släppa taget. Jag valde att hålla mig på andra sidan och vara själv, och det gjorde att jag kunde ta mig fram mycket snabbare. Så jag kunde halsspringa upp för trapporna samtidigt som jag höll i mig hela tiden. Så när jag kom ut på däck så var det inte så många där. Det var ganska tidigt ute på däck. Hur var vädret när du kom upp på däcken? Det var att det blåste mycket och att det blev liksom vattendroppar i blåsten som kom upp från havet. Det gjorde det. Och det knakade och brakade hela tiden i fartyget. Och man kände ju att slagsidan blev ryckvis värre. Folk skrek att man kunde inte hoppa i sjön. Eller man kunde inte hoppa i havet. För att det var alldeles för tidigt. Man hade ju hoppat rakt in i båten. Eller hamnat under. Och det gick inte att sjösätta några livflottar. För att lutningen var ju sån att det gick inte att vinscha ner de här livbåtarna. Men då visste jag inte vad jag skulle göra, så då hängde jag mig fast i relingen som var den högsta punkten. Och då, det var för mig var det den jobbigaste stunden på båten, därför att jag visste inte vad jag skulle göra. Och jag började fundera på min familj, min mamma, min pappa och min lilla syster. Om jag var hemma skulle äta middag med dem. Ja, det blev så, de här tankarna var så, det var så starkt. Det var nästan som att jag förflyttades dit och var där istället för att vara på den här sjunkande båten. Väl uppe på däck träffar Sara en annan passagerare, Kent Härstedt. Kent, han stod och försökte rycka ner en sån här livflotta i en behållare. Och han ropade efter hjälp. Han ville att någon skulle komma hjälpa honom. Och det var när jag hängde på den här, eller fast den här relingen. Och jag tänkte att jag kan ju lika gärna gå dit och hjälpa honom. Det är bättre att göra någonting. Och sen vände han sig faktiskt om och presenterade sig och sa att han hette Kent Härstedt. Och frågade om vi skulle samarbeta. Efteråt när vi kom över relingen så befann vi oss på sidan på båten. Den som normalt sett slutar rakt ner i havet. Nödbelysningen hade gått bort. Det var helt becksvart på båten. Men det var månsken ute. Och vi gick där. Vi gick över de här hyttfönstren. Vi skrattade till och med och vi sa till varandra att det här går inte. Man kan inte gå på en båt på det sättet. Och nästa sekund så kände jag att hjälp, gud vad jag är rädd. Så här rädd har jag aldrig varit hela mitt liv. Och det är verkligen så här. Båten håller på att sjunka och jag är på väg ner i havet. Och vågorna kom längre och längre upp. Och till slut så var det en våg som kom och sköljde ner oss ner i havet. Jag minns att jag försökte ta in så mycket luft som det bara gick. Så hyperventilerade jag innan. Och sen så kände jag ganska snabbt att jag hade någonting runt foten. Och jag trodde att det jag har runt foten sitter fast i båten, så att nu är det kört, nu kommer det upp mer. Så jag började fundera gjorde jag inte. Jag blev förbannad och tänkte, gud vad fånigt, ska det slutas på det här sättet? Jag var ju bara 20 år, jag hade inte hunnit göra så mycket i mitt liv. Jag tyckte att det var fjuttigt. Sen tänkte jag på min mammas framförallt. Tänkte nej, hon kan inte behöva gå på min begravning. Det går inte, mamma och pappa och syster, det går inte. Men framförallt så kände jag också att jag hade ett jättetryck över bröstet. Och jag tänkte att jag har kommit ner så långt. Jag har kommit ner så djupt under vattnet så att det är tryck över bröstet. Det förstår, jag har förstått idag att det var ju ren och skär ångest jag hade. Men sen kände jag faktiskt att jag satt fast. Jag kunde inte göra någonting. Och när jag väl hade det på något sätt... Jag har kommit så långt att jag kände att det går inte. Jag kom inte loss. Det var som att jag slappnade av. Och då var det inte så jobbigt längre heller. Jag vet inte, men det kanske var så att när jag slappnade av så kanske jag hade runt foten släppte. För jag kom ju upp. Men jag vet inte hur jag kom upp. Däremot vet jag att när jag kom upp så var jag jätteglad. Jag hostade och spottade och jag vet inte om jag kräktes också. Men jag var så lycklig att kunna andas igen. Och sen efter en stund så såg jag att det var någon bredvid mig. Eller nära mig i alla fall. Och då frågade jag, vem är det som var? Vem är det? Och så, då var det Kent som var där. Och jag skrek till honom, grattis, grattis. Jag tyckte att han, alltså, vi hade ju vunnit högsta vinsten där båda hade kommit upp ur vattnet. Och det var så himla underbart att få andas igen. Och jag hade inte en tanke på att vi var mitt ute på havet. Och utan någonting att flyta på, det tänkte jag inte på. Hade ni någon gång visuell kontakt med Estonia? Såg ni Estonia från bryggan? Ja, så länge de hade belysningen på, så länge de hade sin strömförsörjning igång så såg vi dem. Och så att, men sen slocknade ju strömmen då, och lamporna, och då såg vi ju henne på radarn då ganska länge. Sen hade jag ruskig tur igen därför att det kom en sån här livflotte som vi hade sett tidigare på båten mot oss. Och vi fick tag i den och fick hjälp av de som var där i flotten och av varandra att ta oss upp i flotten. Och det var en gummiflotte. Och det var... Ja, jag var jättelycklig att komma upp med den här flotten. Jag var helt slut. Jag orkade inte röra mig. Jag orkade inte lyfta armen ens en gång. Så jag låg bara där och koncentrerade mig på att andas. Under tiden så hjälpte andra till att dra upp folk. Med ännu mer folk till den här flotten. Så vi var... Vi räknat ut efteråt att vi var minst 16 personer på den här flotten. Och precis när vi har kommit upp där, då är det någon som säger vänd om och titta, och då är det båten som man ser sista, man ser att den sjunker. Men sen försvann hon ju från radarn också, och det var ju då som vi verkligen började förstå att något allvarligt hade hänt. I och för sig hade jag ju svårt att tro att den hade sjunkit. Det trodde jag ju inte, så jag trodde nog mer att det var något fel på vår radar eller något sånt, alltså det var ju så osannolikt, att det gick ju så fort också. Det var ju så att vi hade bytt ut två av våra radare, tror jag det var, som var helt nya då. Och ja, det är ju så när man köper nya grejer ibland att det inte alla gånger fungerar riktigt. Och kanske lite ovant att hantera den också då, så tänkte jag men att vi måste ju ta sig på den gamla radaren då, för den funkar nog i alla fall, det vet jag. Men inte fanns det någon historia i den heller. Så då blev jag ju ännu mer liksom säker på att något allvarligt hade hänt, men att jag hade ändå... Svårt att förstå det, men att heller det gick ju sakta, men säkert upp för mig då att de har sjunkit helt enkelt. Det kommer jag ihåg, den där synen, den glömmer jag ju aldrig, för att det var ju som en liggande julgran i vattnet. Det var ju fullt med små ljus i vattnet och fullt med vrakdelar, båtar, livvästar, livbojar, människor som låg, mycket människor som helst som låg i vattnet och skrek. Och det, så att det kommer jag ju ihåg, glömmer jag ju aldrig. Väldigt snabbt så förstod man att man var inte alls trygg av att vara på den här plotten. Alltså, vågorna var så höga så att när man var längst ner i en vågdal, då såg man inte himlen, utan då var det helt svarta vatten runt omkring. Och sen så var det ju en del vågor som man åkte upp och åkte med över så. Och en del vågor, de spolades över den här plotten. Och när man blev överspolad, då trycktes ju plotten ner under vattnet. Och det var risk för att man skulle bli avspolad. Fanns det de som försvann i vågorna när det kom sådana stora vågor? Ja, det gjorde det. Det var flera som blev avspolade av flotten. Strax efter klockan 2 på natten har Mariella som första fartyg nått platsen där Estonia sjunkit. Och cirka 20 minuter efter anländer även Silja Europa. Först så konstaterar jag ju det då och konsulterar min kollega på Silja Europa. Att det var ju för hårt väder och för dåligt väder för att sjösätta någon av våra egna livbåtar eller räddningsbåtar, för det skulle ju ha... har blivit för stor påfrestning för, och för stora risker för egna besättningen. Så det var ju det första beslutet jag tog, att här, vi försätter ingenting. Och sen började vi jobba då från Mariella, då, alltså med själva alltså våra kranlivflottar då, som är tänkta för våra passagerare, och de i nödsituation skulle behöva evakueras från båten. Så istället använde vi dem och skickade ner dem, och så fick folk gå ombord i dem och så hissade vi upp dem. Jag var ganska rädd för de här stora färgerna. Jag ville inte komma nära dem, gärna med vår lilla flotte. För jag tänkte att ja, en stor våg som så spolas upp på sidan av den här båten, då skälper jag alltihopa. Sen kom det flera, det var lastfartyg och det var olika färger som lades ut som en ring. Och de signalerade, och de hade också strålkastare som spelade ut över havet. Så vi visste ju att vi var upptäckta, vi visste ju att okej, de känner till vad som har hänt och hjälper på väg. En händelse var jättejobbig, och det var på morgonen när det började bli ljust, och det kom en helikopter till oss och det kom ner en ytbärgare. Och vi var inte så många kvar, som vi var flera i flotten, men flera av oss var döda och låg i flotten, men några levde. Vi var 8 stycken kvar då som levde. Och det kom ner en ytbärgare, och det var en man som mådde väldigt, väldigt dåligt i flotten. Och han kastade sig över ytbärgaren och försökte för att få hjälp och få komma upp. Men han hade väl panik. Och den här ytbärgaren kunde inte sätta på honom selet rätt som man ska göra och så vidare. Så att han försökte få loss honom och komma därifrån. Och jag och flera andra försökte hjälpa till att få loss honom, men det gick inte. Och till slut så gav ytbärgaren tecken på att han skulle hissas upp. Och det gjorde han också. Och den här mannen, han följde med en bit, ungefär halvvägs. Sen tappades han ner i havet. Och det sista vi ser av honom, det är hans armar som vinkar i havet. Och sen åkte ytbärgaren upp och in i helikoptern. Och helikoptern åker iväg. Jag tror att vi avblåste hela räddningsoperationen där 11-12 tiden på förmiddagen. När vi körde runt där och letade på dagen, så man såg ju mycket, väldigt mycket livflottar som låg i vattnet och döda människor som låg och flöt in i livflottar och som låg i livvästar och sånt. Och det blev väl nog mera till, för de som sköt till räddningen gick ju mer över från räddning till bärgning sen då, alltså att bärga material och döda kroppar. Det kom i alla fall en helikopter till slut till oss. Det kom ner en ytbärgare och då fick jag åka upp. Så blev man inrindad i sådana här med militärfiltar. Och så var det en sjuksköterska där som hade koll på oss. Sen fick vi åka helikopter till Mariehamn på Åland. Och vi blev väldigt väl omhändertagna. Sen kom min pappa dit också tidigt. För han hade åkt ifrån Estland då till Åbo. Han hörde att de skulle föra mesta överlevande. Så fort han hade hört talas om olyckan. Jag blev också jätteglad att se honom. Samtidigt som det var... Jag tänkte att jag har ju träffat honom för några timmar sedan. Och jag kände liksom att jag vet att han finns där. Men jag vill inte ha honom så nära mig. För jag tyckte det var jobbigt. Hur gjorde sig journalisterna påminda hos er? Så journalisterna och media överhuvudtaget, det var ju så... Ja, det är, liksom, det är nästan en egen historia för sig, för det var helt otroligt. God morgon. En bil och passagerarfärja med 867 personer ombord har sjunkit söder om finska Utö. Den svensk-estniska färjan Estonia var på väg från Tallinn till Stockholm när den vid 12:30 i natt slog runt i det hårda vädret. Det var storm i området. Det blåste 25 sekundmeter. Det hela uppges har gått mycket fort. På mindre än 5 minuter kantrade och sjönk färjan. Jag förstod inte alls vad vidden av det vi hade varit med om till en början. Det var, jag både förstod och inte förstod. Alltså det var på något sätt svårt att få ihop de här två världarna. Alltså händelsen som sägs, olyckan och sen verkligheten hemma. Det var svårt att få ihop de här bilderna. Vad är din första kommentar till den här katastrofen som har inträffat? Ja, det är en av de värsta katastrofer som har drabbat vårt land. Och för den skull naturligtvis även Estland. Och för våra länder är det här en stor tragedi, och framförallt för de anhöriga i våra länder som nationellt till att börja med djupt oroliga, och många av dem kommer att drabbas av ett mycket dystert bud. Ja, sjöräddningen i Åbo höll för en stund sedan en första presskonferens, och här berättar man att räddningsoperationen pågår för fullt vid olycksområdet vid Utö, men att förhoppningen om att hitta fler överlevande nu är mycket små. Hur länge klarar sig en människa i det där vattnet där ute nu? Om vattentemperaturen är 10 grader så är en skyddslös person, simmare, medvetenslös inom en halv timme. 801 döda och saknade, de flesta svenskar. Bara 101 människor överlevde. Ja, det är den fruktansvärda facit ikväll av färjekatastrofen i Östersjön. Den ofattbara olyckan har sänt chockvågor genom hela det svenska samhället. Flaggorna har vajat på halv stång på alla officiella byggnader idag. Något liknande har inte hänt oss här i Sverige i modern tid. Redan tidigt i morse kom oroliga anhöriga hit till Värtahamnen där en krisgrupp hela dagen gett hjälp och stöd. Tusentals anhöriga är direkt berörda av katastrofen, men ännu sent i eftermiddags hade ingen fått något klart besked. Jag ska försöka med dotter. Jag hör efter den där båten här, kantrat. Hon var med ombord? Ja, jag körde hit henne i måndags. Jag skulle hämta henne idag klockan 10. Jag hoppas ju längst att man får höra på passagerarlistan om de är räddande 80 eller 90 vad de har. Eller om de ligger nere på botten. Men det är fruktansvärt. Han skulle ha gått av i morse klockan 10 när de kom. Pierre Isaksson heter han. Vad har du fått för information om? Jag har inte fått någonting, för de svarar inte på telefon när man ringer. Det vi just nu arbetar med är att försöka få våra uppgifter verifierade. Vi måste ju, när vi går ut till anhöriga, vara säkra på att den information vi lämnar, att den är korrekt. Vi har ett mycket stort tryck förstås, och det är helt naturligt ifrån de anhöriga att så fort som möjligt få information. När vi kom till Arlanda, vi fick åka ambulansflyg från Åland. Så var det kaos på Arlanda, men jag upplevde inte det här med pressen, utan vad jag upplevde var att ambulanserna kunde inte bestämma sig för vem som skulle köra vem var. Och jag hade i mina journaler med mig där det stod att jag skulle till Huddinge sjukhus, men ambulansen kunde inte ta ett beslut, utan så, ja, det var ingen som körde oss helt enkelt. Och ja, det var jag och en annan kvinna. Och till slut så frågade vi, pappa var med mig också, frågade vi en polis om vi kunde förlåna telefonen och ringa efter en taxi, där vi kunde inte sitta där längre. Därför att jag var helt mörbultad och frös jättemycket i ett öppet litet ambulansflyg. Och polisen tyckte att det var pinsamt, så att vi fick åka. Han erbjöd sig att köra mig till sjukhuset. Min dotter Sara Edrenius har överlevt. Hon är upplockad av en helikopter. Hon hade hoppat av båten, sa hon, när hon upptäckte att det började luta för mycket, så hon kastade sig i sjön. Hon hade fastnat med foten i en gummibåt. Gummibåten hade vänts upp och ner. Folk hade försvunnit ifrån gummibåten. Och sen till slut efter att någon timme tydligen har blivit upplockad. Jag valde att ställa upp, eller man ska kalla det för. Jag valde att göra en intervju för Aktuellt, för att jag ville berätta för att jag och Kent hade träffats och vi hade hjälpts åt. Och vi fick ju erbjudanden om pengar och resor och så för att ställa upp på intervjuer. Och helst av allt så ville vi journalisterna, några i alla fall, komma in och fota en där man låg i sjukhussängen och mådde bra och drack choklad eller hade, du vet, sådär. Och det ville vi absolut inte. Det var jätteviktigt att man försökte ha, alltså att det inte blev fel. Därför att jag ville inte, jag mådde inte alls bra. Jag var ju glad att jag hade överlevt, men jag mådde inte alls bra. Ja, det var ju helt absurt. Mina grannar, alltså journalister, försökte muta mina grannar med att de skulle få en kamera. De tog ett kort på mig eller visade gamla foton till och med. Och de försökte ta sig in på sjukhuset där vi låg och så vidare. Och det var inte bara svenska journalister, det var ju journalister från hela världen. De var intresserade av den här storyn, om man ska kalla det för. Ja, hur kunde då denna förfärliga katastrof inträffa? Ja, den teori som har framförts flitigast idag, det är att det har kommit in vatten genom den så kallade stävporten, alltså den öppning i fören på färjan där bilarna körs ombord. Och det här är en teori som styrks av vittnesmål från överlevande. Och till saken hör också att två svenska sjöfartsinspektörer som är i Tallinn för att utbilda estniska fartygsinspektörer bara några timmar innan Estonia avgick upptäckte att denna stävport inte var tillräckligt tät. Svenska sjöfartsinspektionen var i Tallinn igår, inspekterade Estonia och här riktade kritik mot lasteluckan samt handhavandet av lastutrymmena. Känner inte ni till det? Jag har hört det här ryktet att de var i Tallinn. Jag har inte fått det bekräftat. Ja, vi noterade att tätningarna till bogvisiret hade smärre skador. Fru talman, natten till den 28 september förliste passagerarfärjan MS Estonia under en storm på sin färd från Tallinn till Stockholm. Ombord fanns mer än 1 000 människor, av vilka 137 kunde räddas till livet. För oss svenskar saknar färjekatastrofen motstycke i modern tid. Något liknande har vi inte varit med om. Den omedelbara reaktionen bland de flesta av oss, oavsett om vi hade anhöriga ombord eller inte, var att fartyget skulle bärgas och kropparna föras hem. Alla ansträngningar måste göras för att få upp fartyget. Det är av hänsyn till människor som redan har drabbats väldigt hårt. Och det här är, tror jag, för hela vårt land nu en oerhört svår upplevelse. Allt vi kan göra för att minska påfrestningarna bör vi göra. Oavsett vad det kostar att bärga fartyget? Ja, jag är beredd att förorda att även om det kostar väldigt mycket så ska vi försöka det. Den nytillträdde statsministern Ingvar Carlsson går den 6 oktober ut hårt med att Estonia och dess omkomna ska bärgas, kosta vad det kosta vill. Den 18 november 1994 är man redo att bärga Estonias bogvisir för att genom det få svar på varför fartyget sjönk. Parallellförflyttning av hela fartyget till babord 10 cm om det går att genomföra. Det är det som skiljer nu. Stor försiktighet. Jaha, Nordica. Då spelar vi hem så vi har kraftig last i däckstacklet. Sakta kommer bogvisiret upp till ytan. Bogvisiret hänger upp och ner och är illa tilltygat. Kraften som slår bort det måste ha varit enorm. Trots att Ingvar Carlsson sagt att fartyg och kroppar ska bärgas så händer ingenting i den frågan under hösten. Istället tillsätts ett etiskt råd som bland annat består av domprosten Caroline Krok, förre ärkebiskopen Bertil Werkström och journalisten Yrsa Stenius. Den 12 december kommer de i sitt råd att inte bärga vare sig fartyg eller kroppar. Och samma dag kommer Johan Fransson från Sjöfartsverket med sin analys om vad konsekvenserna blir vid en eventuell bärgning. När man lyfter fartyget i vajrar så kommer de här vajrarna att skära in i överbyggnaden som alltså har ganska tunn plåt. Och det kommer naturligtvis att leda till att de kroppar som vi har funnit i fartyget och som vi tror oss veta finns i fartyget kommer att skadas i samband med att lyftvajrarna går in. There's another body as you go straight through the doors, yeah? Oh, there's loads of them there, yeah? Okay, mate. Are you okay? Okay, we've seen enough, thank you. Arbetet med omhändertagande av de omkomna från Estonia kan troligen inte utföras utan att en del av den engagerade personalen utsätts för psykisk traumatisering. Från att ha pratat om bärgning av både kroppar och fartyg har den svenska regeringen nu gjort en hel omvändning. Den svenska regeringens beslut är att passagerarfärjan MS Estonia med de omkomna ska förbli i havet. Platsen där MS Estonia förliste ska betraktas som en gravplats. För att säkerställa att gravfriden respekteras ska fartyget täckas över och särskilda åtgärder vidtas för att ge gravplatsen ett rättsligt skydd. Den 8 juni 1995 antas lagen om gravfrid kring vraket. Lagen träder i kraft den 1 juli samma år och samtidigt stiftar Finland och Estland liknande lagar. Istället för en bärgning beslutar sig regeringen nu istället för att täcka över Estonia för att på så sätt upprätthålla gravfriden. Det som är avgörande tycker jag är att redan från början försöka visa respekt också för regeringens beslut. Ja. Visar inte vår respekt. Släck oss till. Jag vill kommentera. Jag kan ge dig. Får du ge dig i alla fall. Det är 80%. Lugn nu. De båda sidorna av anhöriga som tidigare varit splittrade om huruvida de omkomna ska bärgas eller ej enas nu i sitt motstånd mot ett övertäckande av Estonia. Ett övertäckande skulle i så fall också hindra framtida undersökningar av själva fartygsvraket. Och vissa anhöriga kallar beslutet för en tvångsbegravning. Den 18 april 1996 skriver den socialdemokratiska riksdagsmannen Kent Härstedt, som också överlevde katastrofen, en debattartikel i vilken han vädjar till regeringen att avstå från en betongövertäckning av Estonia. Efter massiva påtryckningar från allmänhet och anhöriga har regeringen i mitten av juni 1996 bestämt sig. Regeringen har just nu fattat beslut att ge Sjöfartsverket i uppdrag att avbryta arbetet med övertäckningen av Estonia. Enligt en överenskommelse mellan Finland, Estland och Sverige som träffades av de tre ländernas statsministrar bildades den 29 september 1994 en gemensam haverikommission med uppgift att undersöka passagerarfärjan MS Estonias förlisning den 28 september samma år. I april 95 gav kommissionen ut en delrapport som behandlade tekniska frågor och slutsatser. Och i december 1997, alltså 3 år efter olyckan, kom den slutgiltiga rapporten. Kommissionen bestod av 3 ledamöter från respektive land. På den svenska sidan fanns bland annat Hans Rosengren. Alla haveriutredningar som haverikommissionen gör har i princip att ge svar på 3 frågor. Nämligen, vad hände? Varför hände det? Och vad kan man göra för att det inte händer igen? Och vad var det enligt er som hade hänt i fallet Estonia? Det som hände var alltså en kombination av ett flertal olika saker som sammantaget gjorde att fartyget slog sönder bogvisiret så det lossnade och drog med sig rampen och därför så fick man vatten in på bildäcket. Och får man in vatten på bildäck på en sån här stor färja så lägger den sig på sidan och ibland kan den slå runt, men Estonia la sig kraftigt med slagsida på sidan, tog in mer vatten och sjönk. Den största bidragande orsaken till att Estonia kapsejsade och sjönk är enligt haverikommissionen att fartyget då det byggdes bland annat försätts med låsanordningar för bogvisiret som var för klena. Men omständigheterna kring kommissionen blev redan från början hårt kritiserade. Bland annat ifrågasätts den estniska sidans opartiskhet då det framkommit att ledamoten N. Neidre, som samtidigt som han sitter med i kommissionen, får lön från Estonian Shipping Company, det företag som var hälften ägare i MS Estonia. Efter påtryckningar tvingas han avgå. I augusti 96 hoppar Andy Meister av som ordförande för hela kommissionen och passar samtidigt på att rikta anklagelser mot den svenska sidan då han menar att Sverige undanhållit viktiga delar av undervattensfilmerna från dykningarna vid Estonia. När esten Uno Laur tar över ordförandestolen riktar även han kritik mot Sverige som han menar bestämmer för mycket i kommissionen. Det är faktiskt riktigt att det kom kritik på det. Och det var framförallt från estländarna tror jag som upplevde det så. Och jag tror att det ligger lite i det därför att vi kastade oss in i detta med hull och hår och tyckte att vi var duktiga på att göra haveriutredningar. Medan Estland kanske inte hade den erfarenheten. Och då tror jag att vi liksom i början i oförstånd började greppa över för mycket. Samarbetet blir inte lättare av att en avhoppade Meister skriver en bok om Estonia i vilken han spädde på tidigare rykten om att Estonias andre kapten, Avo Pircht, överlevt katastrofen men varit ett så pass viktigt vittne att han kidnappats och gömts undan. I slutet av 1996 framkommer uppgifter om att kommissionens skeppstekniska expert, svensken Börje Stenström, skrivit ett brev till det tyska Majervarvet, det varv som byggt Estonia. I breven lovar han att undanhålla uppgifter om vem som installerat de svaga låsanordningarna på bogvisiret. Vad upplevde du för problem i och med att flera av ledamöterna i den här haverikommissionen hoppade av under arbetets gång? Egentligen ingenting. Och det var inte så väldigt många heller, utan det var sån sak som blåstes upp. På vår sida så avgick mot slutet generaldirektören i statens haverikommission därför att han blev då anklagad för att ha slarvat med vissa dokument. Men då var rapporten i princip färdigskriven när det kom en ny och kom in. Så det sista året då han inte var med, då var det mest av redaktionell art. Efter haverikommissionens slutrapport tillkom en undersökning från The Independent Fact Group, en privat organisation på initiativ av framförallt anhörigföreningar. I denna undersökning tittade man på protokollet från inspektionen som gjordes precis innan Estonia lämnade hamnen och som påtalade flera brister. Vi hör Hugo Tiberg, professor i sjörätt. Ja, det var en mängd fel. Det var bland annat fel på visirtätningen. Det var fel på tätning till luckor som var öppna till ifrån bildäck och utrymmen under. Det var dörrar som inte var stängda och inte kunde stängas. Det var indikatorer på bryggan som visade fel. Och det var en hel rad sådana olika fel. Den estniska inspektionsmyndigheten var inte färdigutbildad, utan Sjöfartsverket hade skickat över folk för att utbilda dem. Och Sjöfartsverket hade ju inte befogenhet att stoppa fartyget, utan det var de estniska myndigheterna som skulle göra. Kan de här felen ha påverkat att hon sjönk överhuvudtaget? Ja, det är ingen tvekan om det. Det hade dörrarna varit stängda, hade fartyget visserligen kantrat, men det hade inte funkit. Vad kan man säga om Estonias sjövärdighet? Borde hon överhuvudtaget ha lämnat hamnen den dagen? Nej, det är min mening att hon borde inte ha lämnat hamnen. Men haverikommissionen valde att värdera dessa uppgifter på ett annat sätt. Det var fråga om hur man betecknade det hela. Och då använde man beteckningar för fartyget var sjövärdigt. Och det måste man nog tyvärr säga att det är en eftergift för Estland som stat. Jag tror nog att haverikommissionens slutsats i viss mån styrs av en önskan att inte få det att framstå som Estland inte kan sköta fartyg. Så här säger Hans Rosengren om rapporten som lades fram av The Independent Fact Group. Jag har bara läst, men jag vill inte kommentera vad jag tycker om innehållet i det, men deras övergripande mål med den rapporten och hela deras agerande, det är ju att säga att den utredning vi har gjort, den är värdelös och här behöver göras en ny. Det är ju liksom det man ska ha klart för sig. Missnöjet mot makthavarna och ansvariga i Estonia-frågan minskade knappast tack vare haverikommissionens slutrapport och alla turer i samband med den. Så i september 1997 tillsattes den så kallade analysgruppen för att bland annat granska hur regeringen och de olika myndigheterna agerat efter Estonia-katastrofen. Gruppen leddes av Röda Korsets dåvarande generaldirektör Peter Örn och ett viktigt mål var att föra diskussioner med överlevande och anhöriga. Sara Hedrenius som överlevde katastrofen ingick en referensgrupp som analysgruppen använde sig av. I november 1998 la man fram en första rapport där man bland annat skrev att ansträngningar bör göras för att omhänderta och identifiera omkomna som finns inuti eller utanför Estonia. Vid dykningarna som gjordes på hösten 1994 hade kroppar påträffats men de hade inte bärgats. Och kort efter kom beslutet om gravfrid. Analysgruppens rekommendation gav nu en gnista och nytt hopp till de som ville kunna begrava sina anhöriga någon annanstans än i havet. Vid den här tiden hade ansvaret för Estonia-frågan i regeringen lagts på biträdande näringsminister Mona Sahlin. Och det var hon som nu fick uppdraget att undersöka möjligheterna att bärga omkomna. Man ska komma ihåg, det här var förslag från den svenska delen så att säga av katastrofen. Men jag vill betona igen, det var ett estniskt fartyg med en estnisk besättning. Och det var väldigt många estniska medborgare som dog. Och i Estland så hade man då och har fortfarande en väldigt annorlunda debatt. Kanske beroende på att vår historia i Estland och Sverige ser ganska olika. Och vår syn på vatten och sjön som en grav och en historia med katastrofer och krig som skiljer sig väldigt mycket från den vi har i Sverige. Så dels så åkte jag runt till Finland och Estland. Diskuterade med Peter Örn och hans utredning. Träffade väldigt många anhöriga. Försökte lära mig mer av experter vad som var möjligt när det handlar om att plocka upp de döda. Men sen också konstatera att det fanns inte stöd vare sig i Finland eller Estland för att ta upp den frågan. Och då fick det bero. För de som hoppats på att analysgruppens förslag skulle ha effekt blev besvikelsen stor. Peter Barasinski förlorade sin fru Carita i katastrofen. Och han insåg på ett ännu tidigare stadium att han var tvungen att ta saken i egna händer. Alltså direkt efter olyckan, det tyckte jag det var självklart att man ska göra dykningar efter åkomna. Det var ju nästan ingen diskussion om detta. Däremot efter december, ganska kort efter sig själva olyckan, då förstod jag att det kommer inte bli någonting från regeringshåll. Då var det bara att göra privata ansträngningar och att förbereda en dykning som var helt lagligt. Det var lagligt vid den tidpunkten? Ja, det var ju lagligt i den tidpunkten till mitten av 95. Peter som sysslat med dykning tidigare beslöt sig för att försöka ta upp Carita på egen hand. Han kom i kontakt med den tyska dykfirman Baltic Tauscher som var beredd att hjälpa till. och i slutet av juni 1995 gav de sig av. Vi hade en ganska bra båt som hette Wolf Tauscher och professionella dykare. Vi hade allt den där utrustning som behövdes. Vi lämnade Warnemünde och efter en och en halv dygn så var vi på position. Vi har ju hittat Estonia och började dykningar. Man började med att gå ner med en fjärrstyrd kamera, en så kallad sjöuggla, för att filma vraket. Men Peters planer på att själv dyka efter sin hustru krossades. Ungefär en timme efter vår ankomst till platsen så kom det en svensk isbrytare, Ale, och gjorde Ale i sin makt att störa vår aktion. De kom väldigt nära oss och blåste luft och försökte knuffa våran båt och sådär. Det var ju helt enkelt livsfarligt att komma in i vattnet. Fysiska handlingar som var totalt förbjudna egentligen på internationella vatten. Varför gjorde de det här? De gjorde det därför att störa våra ansträngningar att kan man säga, börja dykningar. Men de hade ju självklart en order från svenska regeringen. Man var tvungen att avbryta. Man kunde inte sätta in fysiska dykare. Man kunde fortsätta eventuellt med kameran. I värsta fall förlora den. Men man absolut ville inte att man ska skada någon människa. Bara ett par dagar senare, den 1 juli 1995, trädde lagen om gravfrid i kraft som innebär att dykningar är förbjudna för personer från länder som skrivit på avtalet. Vid den här tiden gällde det finländare, ester och svenskar. Det kändes bra att vi har gjort försök, men det kändes bedrövligt att vi var tvungna att avbryta någonting som vi tyckte var absolut rätt att göra. Kan du förstå andra anhöriga som tycker att man inte ska utföra dykningar på platsen? Jag kanske kan förstå det efter 13 år att man... Däremot den där tiden när jag gjorde, då var det nästan alla anhöriga, nästan 99% var för bärning. Och det alla anhöriga väntade på att man ska börja dyka och ta upp kroppar. Så på den där aktuella tiden fanns det inga diskussioner. Det var inte ja eller nej, det var ju bara att ta upp dem. Har man lyssnat på de anhöriga under den här perioden, tycker du? Ja, det påstår jag absolut att vi har gjort. Ja, det är ju, jag skulle säga, respektlöst direkt efter katastrofen till Sido. Det är väldigt många som hade betraktat oss som förlammade, som människor som kunde inte tänka i sin sorg. Fast våra krav visade sig efteråt väldigt naturliga och absolut inte överdrivna. Bara för att illustrera lite hur svårt det är. Jag minns en gång när jag satt i en soffa på mitt rum. Och det var två familjer. En förtvivlad mamma som sa, ni måste hämta upp min dotter. För hon var livrädd för vatten. Jag står inte ut med tanken att hon ska ligga kvar där ensam i detta vatten som hon var så rädd för. Så grät hon. Och sen bredvid henne satt en kvinna som hade förlorat sitt enda barn och alla sina barnbarn. Och hon grät och sa, plocka inte upp de döda, för nu kan jag tänka mig att de ligger tillsammans. Att de dog tillsammans. Tänk om ni bara hittar en. Tänk om ni särar på familjen, så plocka inte upp de döda. Det går aldrig att tillfredsställa alla. Men när Peter Barasinski gav sig av för att dyka vid Estonia hade han för avsikt att bara hämta upp sin fru, Carita. Jag har själv jobbat på båten så jag visste precis vad ska jag söka efter henne. Jag hade bra berättelse från vittnena som hade lämnat fartyget med henne. Hon lyckades inte så jag visste precis vad skulle hon finnas. Av det filmade materialet från dykexpeditionen blev en dokumentär för tysk tv. Men incidenten med den svenska isbrytaren ledde inte till någon påföljd. Vi har ju polisanmält hela händelse i Göteborg hos en sjöåklagare med filmmaterialet som bevis och så där. Det var ju ingen snack om, det var ju uppenbara brott som de har gjort. Men sen var det ju så att man hade bytt åklagare och läckna ner fallet. Förslaget om övertäckning och beslutet om gravfrid är kanske de saker som allra mest legat till grund för de rykten och konspirationsteorier om Estonia-katastrofen som förekommit genom åren. Dessutom har många förbryllats över att Estonia kunde sjunka så fort, något som haverikommissionen inte kunnat förklara. När den polska färjan Jan Hevelius kantrade slog hon runt och flöt upp och ner en längre stund, till skillnad från Estonia som sjönk på mycket kort tid. Dessa omständigheter gav genast upphov till teorier om hur vatten måste ha kommit in under bildäck. På hösten 2000 styrde fartyget One Eagle mot Estonias förlisningsplats. Ombord fanns den tyska journalisten och filmaren Jutta Rabe och den amerikanske miljonären Greg Beamis. Med sig hade de ett dykarlag och undervattenskameror för att dokumentera Estonia. Och eftersom Rabe och Beamis kommer från länder som inte undertecknat gravfridsavtalet fick kustbevakningen inte göra annat än att iaktta dykningarna. När expeditionen var avslutad hade Jutta Rabe med sig filmat material, men också metalldelar som dykarna skurit loss från Estonias för. I Hamburg visar hon idag för Sveriges Television de tre rapporter från tyska och amerikanska materialforskningsinstitut som ska stödja hennes teorier. Enligt rapporterna visar analyser av metallbitarna att skadorna orsakades av en explosion. We are saying that this was murdering 852 people, and then we are also accusing the JAI Commission in Sweden, Johan Fransson from Sjöfartsverket and Mona Sahlin. They have deliberately led the whole investigation into a wrong track, and they have done everything to cover up for the truth to come out. Resultaten har ifrågasatts av experterna. Enligt Rabe och Beamis hittade man ett hål i sidan på Estonia. Men experterna kritiserade den videofilm som paret framförde som bevis och menade att hålet bara var skuggor. Att det som man kallar för bevis för att det har varit en explosion, finns de bevisen i rapporterna? Jag kan inte utläsa detta. Jag kan inte heller utläsa någonting som säger att det inte är det. Utan det... Du menar att en explosion är inte helt uteslutet? Nej, det kan det ju inte vara naturligtvis. År 2004 kom Jutta Rabes sammanfattning av teorierna. Nio år efter att Estonia gick till botten med 852 människor har det nu blivit tysk actionfilm av katastrofen. Världspremiären av Baltic Storm med bland andra toppskådisen Donald Sutherland i en av rollerna ägde rum igår kväll i Berlin. What is it? Story about rats deserting a sinking ship. I don't do animal pieces. You'll do this one. We've been made. What about the cargo? To jeopardize the delivery? Hardik, what the hell is going on down there? I filmen anklagas Sveriges regering för att vara delaktig i smuggling av biokemiska vapen. Vapnen fanns ombord på Estonia och var på väg till USA via Sverige när färjan sänktes av ryska nationalister som ville stoppa leveransen. Svenska regeringen försöker därför undanhålla alla bevis som kan avslöja dess delaktighet. Mottagandet bland anhöriga och överlevande var både positivt och negativt. En del menar att filmen satte press på myndigheterna att göra ytterligare ansträngningar i Estonia-frågan, medan vissa hävdade att det var ett kommersiellt spektakel som inte hade med verkligheten att göra. Senare samma år skulle liknande teorier aktualiseras på nytt. I samband med 10-årsdagen av katastrofen blev journalisten Lars Borgnäs kontaktad av en tulltjänsteman som ville berätta om en hemlighet han burit på sig 1994. Det måste ha varit kring den 12, 13, 14 så blev jag uppkallad till min närmsta chef. Och han sa att vi skulle upp till tulldirektören på ett möte. Så jag infann mig där och gick upp till tulldirektören. Och så berättade han att med Estonia så kommer en bil med sig ett sånt bilnummer. Och den ska inte visiteras. Och inte visiteras, jag då ställde frågan. Ja, det är order, fick jag till svaret till tulldirektören. Ja, från vem då? Ja, från högsta ort. Ja, vadå högsta ort? Ja, så högt upp man kan komma, svarade han. Avslöjandet i SVTs Uppdrag granskning ledde till en enmansutredning som lades på hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt. Han slog fast att militära transporter hade förekommit på Estonia vid två tillfällen innan förlisningen. Försvaret försäkrade dock att det inte varit frågan om vapen eller något explosivt, utan bara militär elektronik. Angående frågan om det förekommit transporter på katastrofnatten skrev Hirschfeldt i rapporten att det inte fanns anledning att misstänka något sånt. Vilka han pratat med och vad ni i övrigt fick ta del av framgick inte, och eftersom uppgiftslämnarna inte formellt förhördes kan de inte heller anklagas för mened. Ändå var Mona Sahlin nöjd. Försvaret och tullen mörkade för dig och för regeringen i 10 år. Mm. Nu har du full förtröstan att de inte har mörkat för Hirschfeldt. Ja, det har jag. Ines Uusmann och Mona Sahlin, två statsråd, har blivit satta och uppenbarligen tillsagda att ge er inte en tum. Ge er inte en tum, utan säg att det är så här. Säg att allting är utrett som det står i utredningen från 1997 om detta berömda bogvisir. En av de som tagit till sig Jutta Rabes teorier är Sven Anér. I hans bok Estonia sprängdes presenteras de uppgifter som tyder på att Estonia gick till botten på grund av en explosion. Många kallar honom privatspanare, medan han själv bestämt hävdar att han är journalist. Det kom i ett läge då jag arbetade väldigt intensivt med Palmemordet. Jag hade ett nyhetsbrev som hette Palmenytt som fungerade. Jag hade ju onekligen möjlighet att disponera utrymmet i den tidningen. Och jag blev gripen av den fantastiska dramatiken kring Estonia. Detta ohyggligt höga antal omkomna beskrivet till 852. Exakt vad det är, det får vi väl aldrig veta. Och rykten fanns ju redan från början. Och jag har velat kolla de ryktena. Jag har velat gå i clinch med allt elände som har hänt när det gäller Estonia. Jag åkte över ganska tidigt, det var väl kring millennieskiftet, till Tallinn för första gången. Gick upp på Baltic News Service, som är deras TT, och frågade, har ni några gamla listor över räddade från Estonia? Byråchefen, han gick runt och hittade fem listor åt mig som jag aldrig hade sett eller hört talas om. Och där till exempel kaptenen Avo Pirt, som var den alternerande Estonia-kaptenen, fanns upptagen, jag tror på fyra eller fem av dessa listor. Då var det kört klippt så att säga, då har jag fortsatt. Det är flera som genom åren har hävdat att Avo Pirt, andra kapten på Estonia, överlevde katastrofen. En del påstår till och med att han och även andra förmodade omkomna kidnappats och hålls gömda för att de vet för mycket om förlisningen. När Sven Anér började undersöka omständigheterna kring Estonia fick han höra av Jutta Rabe att det svenska vägverket hade förberett en eskort av två lastbilar mellan Frihamnen och Arlanda. Den skulle äga rum samma morgon som Estonia förliste. På Arlanda skulle ett flyg stå standby för vidare transport, men längre hade inte Rabe kommit till sina undersökningar. Sven Anér ringde Luftfartsverket och frågade om de kände till några plan som kunde ha något specialuppdrag vid den aktuella tidpunkten. Tjänstemannen på Luftfartsverket lovade att återkomma. Folk som säger att jag ringer dig, de ringer nästan aldrig, men han ringde och sa, ja, jag har två plan här. Då var det två västerifrån kommande plan. Ett var väl med amerikansk hemvist och det andra var ungefär Bahamas. Och de kom strax före Estonias beräknade ankomst och de lyfte strax efter. Men vad är det för plan? De har inte med någon reguljär trafik att göra, frågar jag. Nej, vi har ingen aning om vad det här är för plan. Då visar det sig, när jag fick ut dokumentationen, att båda planen anlände utan passagerare men lyfte därifrån, ett plan med fem och ett plan med fyra passagerare. Och då har jag framställt frågan, vad är det för personer som de i hemlighet då har flugit bort med västerut? Och det vet jag inte. Men de personer som först räddades enligt många uppgifter från Estonia, men därefter försvann, de kan vara mellan 9 och 12, de personerna. När det gäller orsaken till Estonia-katastrofen är Sven Anér övertygad om att den officiella förklaringen inte är korrekt. Mycket pekar på att bogvisiret aldrig slets av, utan att hon sjönk med fastsittande bogvisir och att hela arrangemanget med bogvisiret fixades till efteråt. Uppfläkta vrakdelar, skrovdelar, visar att någon form av sprängning måste ha ägt rum. Krångligare än så är det inte. De går inte att förklara på annat sätt. Då har ett tyskt utredningsinstitut som står den tyska regeringen och därmed säkert den svenska regeringen väldigt nära sagt att de här skadorna har berott på att skrovet en gång i tiden blästrades på ett sätt så att de här skadorna kan ha uppkommit. Den tesen är helt avvisad av fem andra institut. När det gäller frågan vilket motiv som skulle kunna ligga bakom sprängningen så är Sven Anér övertygad om att det har med hemlig last att göra. Last som troligtvis kommer från Ryssland. sprängdes Estonia för att hon skulle sjunka? Eller var meningen att det skulle bli någon mindre skada som skulle kunna ha lett till att den hemliga lasten försvann eller någonting? Det vet inte jag, och det vet väl ingen mer än de som är orsaken till alltihopa. Men att det ligger mänsklig hand bakom Estonias förlisning, den saken är helt klar. Till boken Estonia sprängdes medföljer en DVD innehållande videoupptagningar från de dykningar som gjordes i Estonia-vraket hösten 1994. Samtidigt som dykfilmen spelas kommenterar Sven ner materialet, och det är framförallt en detalj han finner intressant. Det är då det röda paketet och det långsmala paketet. Och det röda paketet pekar ju väldigt mycket på att det kan säga funnits två röda paket från början, varav det ena har sprängts och det andra aldrig har detonerat av någon anledning. Nu börjar det bli dramatiskt. Om några sekunder kommer robotkameran att fånga upp den misstänkta kuben, den som i stor utsträckning står i centrum för Estonia sprängdes. Vad är nu detta för ett paket? Innehåller det sprängmedel? Varför kan det inte innehålla vad som helst egentligen? Ja, först finns det på robotbilder, tror jag det är. Men sen nästa gång när de levande dykarna går ner och filmar samma avsnitt av båten, va? Då är det röda paketet borta. Jag förklarar det. Vad skulle det tyda på, menar du? Det vet jag ju inte. Det vet jag ju inte. Det vet nog Rosenbad. Det vet nog Kreml. Det vet nog Washington. Yeah, but it's near the stern, is it? It's not actually over the vessel at the moment, is it? No. Det är veteraner från de sju haven som nu befinner sig här på Östersjön. Men vad är det egentligen de just nu håller på med? Vet de det själva? Uppenbarligen förbud att kommentera farliga ting. Aldrig en kommentar som fy fan vad här ser ut. Här måste det ha sprängt på lämpligt eller liknande. Vad säger du till de som anser att du är konspiratorisk med dina teorier, så att säga? Hoppa in i skiten själva. Svaret på nästan alla de frågor du ställer här, de får ju skickliga, duktiga dykare om de går ner och ser på saken med nya ögon. De gick ju ner förutsättningslöst förra gången. Om de gick ner nu för att ta reda på just hur det förhåller sig med det här berömda hålet och så vidare, så kommer vi att få svaret. Sven Anér är inte den enda som efterlyser nya undersökningar av Estonia. Ansvaret för frågan i regeringen ligger fortfarande på Mona Sahlin. Och vi frågar henne om vad som händer idag när det gäller Estonia. Jag, eller regeringen, tror jag att själva orsaken till att Estonia sjönk, det finns i haveriutredningen. Men däremot så finns det fortfarande frågor om varför det gick så fort. Och vi försöker nu med hjälp av internationella experter. Vi har avsatt en massa miljoner. För att tekniken har kommit rätt långt idag jämfört med för 10 år sedan, med hur man med datasimuleringar och annat kan försöka komma längre med och förklara varför det gick så fort. Och det kan i sin tur vara viktigt för hur man konstruerar fartyg idag. Men en av sakerna som jag i alla fall vill hålla fast vid är ju att det är en gravplats för så väldigt många människor. Och det var ett av skälen till att platsen är skyddad, inte bara i svensk lag utan i väldigt många länders lagstiftning. Så att det kommer inte att ske några dykningar. Det här innebär förstås också att det inte är aktuellt att bärga omkomna. Men Peter Barasinski, som förlorade sin fru i Estonia-katastrofen, har inte slutat hoppas. Jag vet att man ska göra det, det är bara tidsfråga. Det krävs att det kommer i regeringen nya människor som tycker och tänker på en helt annorlunda sätt. Professor i sjörätt, Hugo Tiberg, är inne på samma linje. I det här ärendet förefaller det att det har gått så mycket prestige. Så att staten har en gång bestämt sig för att så här ska man ha det. Och det har gjort det väldigt trögt att ta upp frågan igen. Vi hör Sara Hedrenius som överlevde Estonia-katastrofen. Alltså, de gav ju ett löfte som de sen inte kunde hålla. Och sen så spelade man inte med öppna kort, utan man tillsatte ett etiskt råd som, när några tyckare skulle sitta och säga om det gick möjligt att ta upp fartyget eller inte, och deras rekommendationer. Och det kom ut information i media om att det skulle vara köttmos där inne och det skulle inte gå att göra. Alltså det blev en debatt som var helt snedvriden, därför att om man frågade dem som hade möjligheten att göra den här bärgningen, eller de som skulle ha gjort det om man skulle sätta igång det, då kunde de visa på att visst kunde de göra det. Vad skulle det betyda för dig om man till slut gjorde det här? Det skulle betyda självklart mycket. Det är någonting som jag väntar på. Men kanske jag får inte uppleva det. Men det kommer att göras. Det är jag säker på. Det värsta är att jag tror att det måste hända någonting. Alltså det måste hända något obehagligt innan man gör någonting nytt. Men det är obehagligt? Fartyget ligger där, kvar med alla döda. Och det ligger på inte ens 100 meters djup. Och jag vet att någon gång i framtiden så kommer det komma upp saker därifrån. Det är inte avslutat. Regeringens förhoppning är att de nya datasimuleringarna ska kunna ge tillräckliga svar för att man i framtiden ska kunna förbättra sjösäkerheten ytterligare. Jan-Tore Törnros, idag befälhavare på Viking Lines färja Cinderella, tycker att man redan har kommit långt. Man kan ju inte jämföra fartygen idag och hur det var 1994 när det här Estonia hände. Kraven skärptes ju betydligt efter Estonia, så att alla båtar är idag ombyggda för att uppfylla det så kallade Stockholmsavtalet. Och det är då ett avtal som går ut över de internationella reglerna som finns. Alltså det är en strängering av de krav som finns internationellt. På Estonia så såg man ju inte, härifrån den bryggan hade man ingen överblick över där det hände så att säga. Bogvisir, hur ser det ut på den här båten till exempel, Cinderella? Ja, alltså för det första så har vi ju inget bogvisir som man hade på Estonia, utan här har vi bogdörrar. Alltså vi har inte en risk med att vi öppnar hela förrän, utan här är det två bogdörrar som går åt sidan, som går in i skrovet, så att det är ju inte alls lika utsatt på det viset. Plus att man har ytterligare en tredje port. Så att idag har du tre portar, förr hade du två portar, plus att de är förstärkta idag, så det går inte att jämföra överhuvudtaget. Och sen har vi ju dessutom också väggskott på bildäck då, som gör att vi har sektionerat in bildäcke i olika sektioner då. Så det betyder att man inte får lika stora fria vattenytor. Om man skulle få ett hål på bildäck så kan man begränsa vattnet då till en viss sektion bara. Och då blir det ju inte alls lika farligt för fartyget. Efter Estonia-katastrofen kunde man se en tydlig nedgång i resandet med färger på Östersjön. Idag har det återhämtat sig, men inställningen hos passagerarna har förändrats. Före Estonia så fick jag ganska ofta klagomål från passagerarna på att varför vi är så sena. Och man köpte inte den här förklaringen att vi är sena för att vi har kört sakta, för att det har varit så dåligt väder, för att vi har inte kunnat köra fortare. Efter Estonia fick man ofta tack för att vi var sena, för att det visade att vi hade tänkt på både passagerarna och på fartyg, att vi inte skulle köra sönder fartyg och utsätta passagerarna. Så det var en markant skillnad före och efter Estonia på det viset. 852 människor dog i havet och vågorna, som ni minns den där natten den 28 september 1994. Och som ni kanske har hört idag, den 18 februari 1998, så fick vi alltså beskedet: ingen är skyldig till något brott, det blir alltså inget åtal. Och Thomas Lindstrand, chefsåklagare, varför inte? Därför att det inte går att bevisa. Utöver Thomas Lindstrands nedlagda brottmålsutredning 98 har anhöriga bland annat satsat på processer mot rederiet Nordström & Thulin, det svenska Sjöfartsverket, klassningssällskapet Bureau Veritas och det tyska Meyervarvet. Men än idag har man inte kunnat fälla någon som ansvarig för Estonia-katastrofen. Vi känner att vi kommer närmare och närmare sanningen om det här, och en dag kliver någon fram och berättar att det här fartyget skulle aldrig ha fått lämna hamn. Sara Hedrenius har valt att engagera sig på ett annat sätt efter katastrofen. Jag har aldrig varit intresserad av att driva någon process i ansvarsfrågan eller varför det hände, utan mitt fokus har varit och är på vilken stöd och hjälp man som drabbad av en katastrof eller kris får av samhället. Och just nu jobbar jag på Röda Korset med de som är drabbade av tsunamikatastrofen. Och det blev för mig naturligt efter ett par år efter olyckan att jag ville läsa psykologi, och att det var just krisdelen som jag är intresserad av. Hur känner du inför att åka färja igen? Ja, nej, men jag har åkt mycket båt, och framförallt har jag åkt mycket båt till Estland, och jag har åkt båt med Tallink. Och det ångrar jag ju idag att jag har gjort. Jag känner mig korkad, jag känner mig dum när jag gjort det, därför att nu senast på 11-årsdagen så hade de ju gått på grund igen. Ja, jag har åkt där med mina barn och jag undrar varför jag gör det egentligen. Men du har ingen tro att det kanske till och med blivit bättre då efter Estonia-katastrofen, att det kanske är säkrare idag? Jag trodde ju det. Men jag tycker att den där incidenten visar på att det inte alls är säkert att det är så. Du har hört Petri dokumentär om Estonia-katastrofen med mig Fredrik Jonsson och med Kristoffer Hansson. Tekniker var Jonas Sjöberg. Petri dokumentär finns på webben sr.se/p3. Där kan du hitta information om sändningstider och också lyssna på fler program i vår serie.